És akkor, és akkor, és akkor, és akkor, és akkor, és akkor. Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast annyira speciális kiadása, hogy Lipcsében a Press Center padlóján ülünk, és itt próbáljuk megcsinálni egy laptoppal. Ugye esetleges hangminőségébeli problémákért, meg az őzésért, meg az ilyesmiért előre is sorry. Lipcse, Leipzig Games Convention 2007. Itt vagyunk reggel 9 óra óta, és sok mindent láttunk. Kezdtük a Sony-nak a elég nagy standjánál. És mit láttunk a Sony elég nagy standjánál először? A kártyajátékot? Talán? Lehet, de megint elfelejtettünk bemutatkozni. Tehát Liquid, Antaru és HZX. Csak rendkedvéért. Rendkedvéért meg. Vagy az? Sony, jó. Igen. Megpróbáltunk először bevenni, megnézni a Heavenly Swordot, de mivel az még nem volt elérhető, ezért leültünk kint a gépeknél, és az Uncharted volt talán az első játék, amit kipróbálhattunk, és az eddigi trélerekhez viszonyítva meglepően kellemes élmény volt. Számomra legalábbis irányításban, illetve grafikában is, animációban mind jobbat mutatott, mint amire vártam eddig. Szintén az animáció az szuper. Tehát ahogy így átmegy az egyes animációs fázis, az egyes mozgásokat, ahogy egymás mögé teszi, az nagyon látványos, nagyon természetes a csóka mozgása. Lehetett benne harcolni, volt egy ilyen rövid lövöldözés. Hát meglátjuk. Tehát egy szép, szépnek szép, látványosnak látványos, hogy a játéknak milyen lesz, ezt nem tudjuk. És tényleg azt említem, hogy számomra egyből kézre állt az egész. Menjünk a következő játékra. Ratchet & Clank, a legújabb HD nagy felbontás PlayStation 3. Igazából nem sok minden derült ki belőle, pár pálya volt játszható. Én azt mondanám, hogy tökéletesen ugyanolyan, mint az első rész. Ugyanazok a billentyű kombinációk, szinte ugyanazok a mozdulatok, de grafikában és részletességében a százszorosa. Animáció gyönyörű. Mindenkinek ajánlom, akinek tetszett az első rész. Aki meg azt megunta, az valószínűleg sem fogja különösebben imádni. Heavenly Sword, ahol a demo pályán kívül játszható volt itt több pálya is. Tulajdonképpen így nagyon sokat új nem derült ki róla, mert nem tudtunk vele sok időt tölteni. Tehát aki a demót látta, nagyjából ezt mutatják ott, itt is, mint a demóban, kicsit bővítve. Sajnos az a lövöldözős pálya, amikor a kisebbik csaj lövöldözik, az valamiért nem akart elindulni azon a demógépen, ahol próbáltuk. Játszottunk egy rövidet a Warhawkkal, ami össze volt kötve X-gép, lőttünk, meg minket is lelőttek, meg stb. Ez a játék, amiből így nem lehet itt 20 perc alatt, vagy negyed óra alatt tapasztalatokat szerezni, mert ki kéne ismerni az irányítást, meg nem össze-vissza random 8 emberrel rohangálni a pályán. Viszont utána bementünk az egyik hátsó terembe, ahol PSP volt, és... God of War. Kurva jól néz ki! Kurva jól néz ki! Igen, tehát az fantasztikus. Tehát a God of War az PS2-n is fantasztikus volt, és PSP-n is fantasztikus. Az, ahogy PS2 nem hitted el, hogy a God of War 2 az PS2-n fut, így sem hiszed el, hogy PSP-n fut. Egy demópálya volt, amiben volt egy küzdelem, meg ilyen a háttérben hajócsata, és ilyen lövik a ballisztákkal az ilyen lángoló lövedékeket, és volt egy boss fight a végén, amit az Antaru azt mondta, hogy rankor jellegű szörnyet kellett lenyomni. Igen, tehát először egy troll jelent meg, akivel gondoltam, ő lesz a főbossz, aztán megette őt egy körülbelül tízszer akkora szörny, és vele kellett megküzdeni. Gyönyörű, nem lehet rá mit mást mondani. PSP-n még a Siphon Filter új részét is sikerült kipróbálni, rögtön egy helikopteres gépágyús akcióval indít, és utána kezdődik el a földön third personként játszódó része. Nem tudom, nekem nem jön be ez az irányítás, amikor a háromszög X kör négyzet gombokkal kell célozni, tehát kicsit megakadtam emiatt, de van benne azért potenciál. Amiben így, nem tudom, hogy csalódtunk kvázi, ez a Gran Turismo 5 volt. Gran Turismo 5 prológ, aminek egy új pályája volt kint, és leültünk mellé, és nem tudom, hogy a TV hibája, Sony, érdekes módon a Sony standon valahogy a TV-k nem voltak rendben, annak ellenére, hogy bráviák vannak kint, hogy valami a színnel, vagy a fénybeállításokkal, tehát furcsák voltak rajta a színek. Lehet, hogy itt is ez volt a gond, vagy hogy a 46-szoros TV előtt közvetlenül ott ültünk valamilyen babzsákon, De nem tűnt annyira szépnek, mint amilyen a trélerekben volt. Tehát volt már benne belső nézet, az nem volt rossz, de maga a pálya, nem tudom, az a játék még közel fél év, még a prológ is, amíg megjelenik, mert az év végén jön. Ami viszont biztos, hogy egy nagyon komoly aliasing problémákkal, recés volt nagyon. De hát ez az, ami még lehet javítani. Emellett kipróbáltuk a Wipeout-nak a HD verzióját. Nagyon szép, nagyon sima, nagyon gyors. Nagyon kell. Semmi különös újdonság nincs benne, én azt vettem észre. Igen, a kártyajáték. Én Eye of Judgment-én most találkoztam vele először. Egy játéktér fölé van egy ájtól függesztve, és az alávetett kártyákat a gép felismeri, és animálja. Tehát beteszem a kezemmel a kártyát, ő már fel is rajzolja fölé azt a szörnyet, amit az a kártya reprezentál, és ahogy mozgatom a kezem, illetve a kezemben a kártyát, úgy mozog az a szörny, mintha egy azon a platón állna, ami a kezem a kártyát tartja. Nagyon jól néz ki, nagyon ígéretes, nem tudom, mit lehet erről többet mondani. Többet majd akkor mondunk, amikor később visszamegyek, és kikérdezem az ott ülő fiúkat, lányokat, hogy mi is a játékszabály, hogyan kell játszani. De német verzió van, tehát az, hogy eredetileg október közepére van datálva megjelenés, az valószínűleg valós is. Tehát jönni fog, és akkor az iToy 2-es kamera is jönni fog még idén. Innen tovább mentünk az Eidoshoz, ahol az Eidosnál volt egy bitang jól arra modell, de azt általában szállítják. A Wii is valószínűleg a 20th vagy a 20th akárhányadik 10th anniversary. Azt. Szerintem nem láttuk konkrétan, hogy mit, mert nem játszottunk vele. Tehát annak a Wii verziója volt kiállik. Itt vagy csajt néztük. És Kane & Lynch Deadman cíművel játszottunk az Antaruval, a 360-as verzióval, ami egy nagyon kellemesen visszaadta azt a megcélzott hangot, azt az ilyen hardcore lövöldözős, bankrablós, rendőrgyilkolós valamit, és az volt benne a furcsa, és ez több játéknál is visszatért, hogy kezd divattá válni, hogy nem lehet meghalni a játékban, vagy nagyon nehéz meghalni a játékban design, mert itt is, ha agyonlőttek, amit úgy sikerült is abszolválnunk így villámgyorsan, hogy agyonlövessük magunkat, akkor a társad, mert többen négyen vagy öten voltatok, odalépett, és akkor valami injekcióval, vagy valami CPR-rel fölrántott, és mehettél tovább, és azt mondták, hogy ha túl sok ilyen injekciót kapsz, akkor indítsd újra, mert akkor valami rossz történik. Innen mentünk a Turokhoz. Én játszottam a Turokkal, ti néztétek, szóval... A Turok az meglehetősen hangulatosra sikeredett, dzsungelben kövekhöz dinoka. És meglehetősen véresre. Nagyon véres. Nem véletlen el volt zárva, csak 18 éven felülőeket engedtek be, bár most itt jellemzően azok vannak, de a következő napokban is csak 18 éven felülőeket fognak beengedni. Tocsog a vér, sok fegyver van. Van így. És hát dinók vannak benne. És nagyon jó az, hogy amikor a dinók elkapnak, akkor még mindig lehet akciózni gyors gombnyomogatással, beleütni a fejébe, késsel vagdosni a fejét, bármit. Fantasztikusan néz ki. Innen mentünk tovább a Ubisofthoz, azt hiszem. Igen, a Ubisofthoz, ahol 3-3 különféle prezentációra mentünk be. Én a Far Cry 2 fél órás bemutatóján voltam, amit most lehet először mozgásban látni. A Far Cry 2 az nevében Far Cry, mert én inkább azt mondom, hogy ez a Mercenaries FPS, tehát egy ilyen zsoldosos FPS, nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát az ilyen fényeffektjei, ahogy 24 órás nap, éjszaka váltakozás van benne, fölgyorsították direkt a demo kedvére, ahogy ott a nap felkel, meg lenyugszik, meg hogy a felhőkön átvilágít, és a táj Afrikában játszódik, egy 50 négyzetkilométeres hatalmas területen, vannak viharok, állatrajok, a vihar letöri az ágakat a fáról, és fújja a levegőben, és hullámzik a fű, és nagyon pöpecül néz ki az egész. Hát ez még akadt, voltak problémái, de rengeteg fegyver lesz benne, kicsit MMO-szerű dizájn, mert tényleg egy szabad terület, questjeid vannak, azokat kell teljesíteni. A mesterséges intelligenciára nagyon odafigyeltek, hogy üldöznek az ellenfeleid, a tüzek, a robbanások eszméletlenül jól néznek ki benne. Egy missziót láttam, ez alapján nagyon ígéretes, kicsit más, mint az előző, de alapvetően azt mondom, hogy érdemes rá várni, mert tényleg úgy jöttem ki, hogy hűha. Nekem a Hézhez volt szerencsém. Én pedig pontosan úgy vagyok vele, hogy egy kicsit csalódtam ebben a játékban, többet vártam tőle azok alapján, amit korábban olvastam. Ugye ez az a játék, ahol egy elit egység vagy elit hadsereg tagjaként lehet a lázadók ellen harcolni, felhasználva ezt a Nektár nevezetű battle drogot, amely kiélesíti az érzékeket, megerősíti a karaktert, felgyorsítja az akciót. Illetőleg, mint ahogy kiderült, a játék második felében az általunk megszemélyesített katona átgondolja ezt a helyzetét, és ő is át fog állni a lázadókhoz, és abban az időszakban pedig már a lázadók szemszögéből mutatja be. Nem tudom, néztem én ezt a bemutatót, és azt gondoltam, hogy itt van egy újabb FPS játék, amiben van egy egyszerű ötlet, ez a Nektár, de igazából ez nem fogja kihúzni ebből a középszerűségből. Én most azt mondom, hogy az egyetlen lehetőség ennek a játéknak az, hogyha valami egészen ütős történettel ezt fel tudják húzni, mert ez a Nektár, ez az egyszerű ötlet nem elég ahhoz, hogy kiemelje ezt a játékot a most ősszel érkező egyrészt FPS-ek, másrészt pedig más játékoknak a tengeréből. Nekem az End War Xbox 360-as játékhoz volt szerencsém. Ez egy vérbeli stratégiai játék, ami megkülönbözteti a normál RTS-ektől az az, hogy nem egy felülnézetes Isten szemlélet, vagy Isten távlatból nézzük az egységeinket, hanem tulajdonképpen az egységek közt váltva, azoknak mondhatni belső nézetéből szemlélhetjük a háborút, hogy az egységek vannak, gyalogos egységek, helikopterek, tankok, mindenféle egység, őket be lehet csoportosítani különböző színekkel ellátott csoportokba, mint a Red Team, Green Team, stb. Ez egy nagyon tartalmas játék, tehát hogy fél órát tudnék beszélni még róla. Mi az, ami fontos benne? A grafika? Hát egyelőre nincs azon a kimagasló szinten, bár ha azt nézzük, hogy 1000 egység lehet egyszerre a terepen, egy hihetetlenül tágas térképen, akkor bőven belefér. 3 frakció választható, az oroszok, az Egyesült Európai, illetve az amerikai hadsereg. Mondhatni, hogy ez a harmadik világháború, úgy is jellemezték nekünk a fejlesztők. Online bármilyen csata történik, akkor az megváltozhatja a frontvonalat, te ugyanúgy csatlakozol be, egyszerre, ha jól emlékszem, igen, 12 játékos játszhat online, közösen, tehát kooperatív módban is, aki az offline módban például a helikoptereit fejleszti fel a legjobban, az viheti a közös hadseregben a helikoptereket, a többiek a többit, még beszélünk róla később. Így van, utána mi elmentünk az Antaruval egy olyan prezentációra, ami a Midnight Club Los Angeles volt, amiről nem beszélhetünk még egyelőre, mert aláírtuk, hogy holnapig erről nem lehet szó. Annyit előtérve, hogy ez olyan játék, ami a Grand Theft Auto 4-nek a motorját használja, és úgy jöttünk ki, hogy a Grand Theft Auto 4 így fog kinézni, akkor ejha, holnap beszélünk róla. Én pedig közben elmentem a Blizzardnak a sajtótájékoztatójára. Két játék körül forgott a történet, nyilván ez a StarCraft 2, illetőleg a World of Warcraftnak az új kiegészítője, a Lich King haragja. Maga a bemutató az lényegében ugyanaz volt, mint amit a BlizzConon már bemutattak. Annyi újdonság derült ki a StarCraft 2-ből, hogy Kerrigan visszatér, illetőleg a történet a Xel Nagák, az ősi faj történetei körül fog forogni. A Wrath of the Lich Kingből mutattak újabb térképek, újabb mezőknek a gameplay footage-et, beszéltek a Death Knight-ról, tehát erről az új klasszról, bemutatták az interfészt, és kiderült, hogy Dalaran lesz az a semleges főváros, amelyet mind a két fakció használhat majd a közös questelést. Oké. Ié. Electronic Arts, itt autóversenyes szekció tulajdonképpen, a Mazdista Antaru ment a Burnoutra, ami engem jobban érdekelt volna, de őt tuszkoltunk, én kicsit elkéstünk, és ilyen utolsó pillanatban Antarut behajítottuk a tömegbe, hogy menjen be, mert ilyen viszonylag kis szobákban folyik, úgyhogy Burnout. Igen, majd, hogy nem a felére értem csak be a prezentációnak, de nagyon nagy szerencsém volt, mivel szinte akkor kérte a prezentáló úr azt, hogy valaki jelentkezzen önként egy kis játékra, egy kis online játékra egymással, és hát haboztak a srácok úgy, hogy én odaordítottam, hogy na majd akkor én, kezembe is kaptam a Six Axis-t, és elindult a móka. Tehát a játékról PlayStation 3-on futott. Tehát mondja Liquid, hogy szinte mindenhol Xbox 360-on nyomják, itt PlayStation 3-on ment hatalmas tévéken, és mondhatni, hogy a Burnout új része, új újra definiálja, ripítja szót, mert millió darabra törnek az autók. Az online játékban az volt a legszebb, tehát hogy bármikor pillanatokkal, nem, mondjuk azt, a Burnoutban a legnagyobb különbség az eddigi részekhez képest, hogy egy városban játszódik, nem pályákon, akármelyik utcán végigmész egy hatalmas városban, ott méri az idődet, bárkit kihívhatsz versenyre, mint mondjuk egy Test Drive Unlimitedben. Az online játékmód pedig, ahogy elkezdtük, tehát szólt nekem most rá, hogy várjam meg, szépen belém repült a kocsijával, és ekkor ért a meglepetés, mert a TV tetejére szerelt PlayStation kamera rögtön lefotózta az arcomat, és átküldte az interneten neki, hogy jót röhöghessen a buta arckifejezésemen. Csodálatos volt. Nekünk sem jutott azért annyira rossz játék, mert az idei Need for Speed, az Pro Street, az kifejezetten jónak néz ki. Itt producerrel volt szerencsénk, tehát produceri kommentárral volt szerencsénk egy ilyen zárt körű bemutatón részt venni, ahol hát, tulajdonképpen a játéknak a lényegi játékmódjait azt bemutatták. Hát, többféle lesz speed verseny, lesz hagyományos pályás, de zárt pályás, tehát körös pályás verseny. Visszatér a drag, a gyorsulási verseny, és azt hiszem lesz drift, ha jól hallottam, azt, amit nem láttunk, a driftet. Az összes többit láttuk. Miben különbözik abban, hogy kicsit szimulátorosabb, tehát kicsit élethűbbre van véve mind a grafika. A grafika egyébként nagyon jó. Tehát a grafika az remek, amikor ugye az első képek kijöttek, meg az első videók, a render, meg hogy nem ilyen, de ilyen. Tehát játszok, konkrétan a kezünkbe adták a kontrollert, játszottunk vele. Tényleg, a füst is, a füstön három külön ember programozó dolgozott egy évig, azt mondták, hogy a füst az, hogy így nézzen ki, és így is fusson, ahogy most fut, mert jó fut. És látható, hogy az ilyenél törekszenek egyre inkább a valósághűségre. Ugye az eddigi játékokban a vizuális tuningolás, hogyha tettél rá új spoilereket, új légterelőket, az nem befolyásolta a teljesítményt. Most viszont minden egyes vizuális elem letesztelhető a légcsatornában, és igenis befolyásolja az autónak a teljesítményét. Egészen odáig elvitték ezt, hogy a terveik szerint az internetre föltehetők ezek a tervek, és visszajelzést kap a tervező arról, hogyha az ő tervei alapján valaki versenyt vagy versenyeket nyer a játékban. Szintén a realizmus irányába mutat az, hogy van benne damage, tehát van benne sérülés, és nem csak felületi sérülés, és nagyon jó sérülés van benne. Zolival ültünk benne, és így észrevettük, hogy miután megtörte az autót a srác, utána a kipufogói liffeget, de nagyon realisztikusan, tényleg amikor ilyen kis puntommal megpatkáztattam, és lejött a kipufogója, pont így nézett ki. Másrészt, amikor én játszottam ezen a gyorsú, vagy a speed, nem is a gyorsú, hanem a speed futamon, egy kanyarban megnéztem, hogy milyen a kézifék, és a kézifék az olyan jó fogott, hogy az autó megpördült neki a sziklának, és tönkrement, vége lett a versenynek, mert csontá sikerült törnem az autót. Tehát valós a menet tulajdonságokat is befolyásol, és ott esetben a verseny végét jelentő damage van benne. Egyelőre pont lehet, hogy ma még jelentkezünk, megpróbálunk, ha nem, akkor holnap reggel vagy délelőtt. Még számtalan prezentáció és több találkozó áll előttünk. Az IE-nél egy fél órája Gabe Newell, a Valve főhoncsója szendvicsezett mellettünk, és reméljük, hogy holnap őt sikerül bekerítenünk egy interjú, egy beszélgetés erejéig, illetve beszélgetni fogunk. Nem mondjuk meg kitől a Capcomtól, az legyen meglepetés, és nem is mondjuk meg, hogy milyen játékról fogunk beszélgetni, de izgalmas lesz, és Antaru végre elkészíteti élete első japán nyelvű játékinterjúját, amit mi is várunk. Lipcséből élőben most jelentkezni fogunk. Sziasztok!